En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Coronakrisen, den plager stadig det sydamerikanske kontinent, der også altså den har også udløst forskellige politiske uroligheder i flere lande. I Colombia, det er et af dem, Peru er et andet, og så selvfølgelig i Brasilien, hvor præsident Bolsonaro langt fra har styr på hverken covid eller økonomi. Eller ham selv. Ja, eller så til sidst i den her anden afdeling, der kommer de to latinamerikanske Amerika-kendere, Niels Lindvig og Niels Vesti, og tager os med på sådan en slags politisk rundtur til nogle af de nævnte lande. Et herligt gensyn, som vi har set frem til meget længe. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og nu skal jeg lige finde... Navn hedder Jarl Cordua, mens Torben Steno er nede på kullet og roder efter sin dut. Vi har jo endnu ikke afgjort, hvem der skal have ugens fidus. Så har vi det, Torben? Nej, det har vi ikke. Så det kan I jo stadig hjælpe os med. Jeg har bemærket, at Henrik Dahl er virkelig en favorit her. Men skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvis I har flere kandidater. Og her kan I naturligvis også stille spørgsmål og kommentere løjerne. Om godt 20 minutter skal vi tale om vismandsrapporten, der kom her forleden dag, og hvordan det kommer til at gå med dansk økonomi. Vismandsrapporten, de er jo meget optimistiske. Ulrik Bi, vores politiske økonomiske, vores berlingske økonomiske kommentator, han spejler lidt efter, hvor har de egentlig den optimisme i. Der mangler jo arbejdskraft, kære venner, det er jo et stort problem. Det går de også i landbruget, tænker jeg. Det skal vi i hvert fald tale om nu. Ja, det skal vi, fordi at det, som vi nu kan gøre, det er at byde velkommen til Anne Arno. Du er direktør i Landbrug og Fødevare. Og er der noget erhverv, der er omstridt i disse klimatider, hvor man har meget stort fokus på klimapolitik, så er det landbruget. Altså, og I skal jo være med til at bidrage til, at Danmark kan opfylde den her meget, meget store ambition om en 70% reduktion af CO2 i 2030. Så spørger man jo så det første, man siger, betyder det, altså, at det kan I godt, og samtidig så skal Danmark fortsætte med at være et hjemsted for altså dobbelt så mange grise, som der er mennesker i det her land? Tak for den velkomst. Ja. Så er vi ligesom i gang. I forhold til at bidrage til 70% målsætning, jamen det er vi faktisk ret optimistiske omkring. Vi har jo også både lavet vores egen klimavision, men jo også deltaget aktivt i klimapartnerskaberne. Og noget af det, vi skal gøre, det er jo, at vi skal fortsætte med at være lige så gode til at være klimaeffektive, som vi også har været de sidste 30 år. Men vi skal selvfølgelig accelerere det, fordi vi har travlt frem mod 30, så vi skal gøre mere af det, vi kan i forvejen. Men noget af det, vi jo har foreslået også for længe siden, det er at få taget noget jord ud, fordi det er noget af det, der virkelig vil hjælpe på en klimareduktion. Plante skov, og i det hele taget, at landmanden tager den nyeste viden til sig i forhold til, hvad der foregår i stald og i mark. Og det her med, at I har travlt, man siger, det, der er jo selvfølgelig hockeystaven, det er det der acceleration, du taler om, det er sådan, der skal ske noget helt sidst. Men allerede lige nu, altså while we are speaking, sidder politikerne jo og lægger arm om netop landbrugets CO2-reduktion på en helt kort bane inden 2025, og det er jo netop de der skal man sige, lavbundsjord, der er i spil der? Det er lavbundsjordene, som både vi og politikerne er ret optaget af. Og politikerne har jo allerede sat nogle penge af til, at man kan købe landmandens jord. Dine medlemmers jord, yes, i virkeligheden. Ja. Yes, at landmanden kan blive købt fri af sine jord, kan man sige, til frivilligt, men jo til fuld erstatning. Så det er jo noget, vi er ret optaget af. Det lyder dyrt. Sådan set fra et skatteborgersynsvinkel, virker godt, ikke? Men vi har også en stor ambition, og det kræver jo en investering i samfundet. Hvis vi kigger på nogle af de andre energiområder, kan man sige, eller klimaområder, jamen, så har samfundet investeret milliarder i vindmøller, og vi har også nu puttet, jeg ved ikke hvor mange milliarder, også i energiøer og så videre. Det er en dyr omgang at blive både klimaneutrale, men også bare de 70% frem mod 2030, så selvfølgelig skal samfundet være med investor. Og så vil vi selvfølgelig gerne bidrage. Man kan også sige, at samfundet køber landbruget ud. Samfundet køber klima. Vi har købt noget af vores jord, som landmanden jo selv har købt og betalt for. Men til gengæld får samfundet en klimareduktion. Men det er så en ting der, og det er jo simpelthen, at vi køber af landbruget, at vi får et mindre landbrug. Ikke? Det skal simpelthen, landbruget skal fylde mindre i Danmark, og det er I med på. Ja, vi har sagt, at 100.000 hektar, dem vil vi gerne stille til rådighed, og nogle af dem, der er mest klimabelastende. Vi vil gerne, hvis samfundet vil købe dem og erstatte os for dem, så synes vi, det er et super godt bidrag til at reducere CO2. Men et af problemerne jo ikke, at så vidt jeg er orienteret, så er det jo at sige, man kan jo ikke... landmændene og slet ikke regeringen og landbruget eller miljøministeriet, de ved jo ikke engang, hvor er det, man får mest klima for pengene, når man køber et lille stykke lavbundsjord. Det er jo slet ikke registreret, så det er jo lidt af problemerne, at man aner ikke rigtigt, hvad man køber. Det er jo en udfordring i det hele taget, når vi taler om landbruget, og vi taler om biologiske processer. Man kan ikke bare stikke et elstik ind i en ko heller, vel? Mm. Og også noget af det lavbundsjord, man ved ikke præcist, man har ikke nøjagtigt opgørelser over det enkelte kort. Men det ændrer jo ikke på, at det stadigvæk, der er stadigvæk bred enighed om, at nogle af de her jorder, det er nogle af dem, vi med fordel kan tage ud. Vi skal også snakke om svinene. Altså, ja. Fordi at... ikke noget program uden svin. Nej. Det danske nationaldyr. Altså, et dyr, der har virkelig tjent mange penge ind til Danmark, og det gør det stadigvæk. Der er også helt sindssygt mange grise i Danmark, ikke? Og så ved jeg godt, at landbruget har jo brystet sig af, at vi har de mest vidunderlige produktionsforhold i hele verden, og der er alt er i topklasse. Men ser du for dig om på 10 år frem, at der er 12,5 millioner svin i Danmark? Ja, det kan da være, der er flere. Endnu flere? Ja, det kan da godt være. Altså, man kan sige, at vi ikke bare bryster os af, vi er også ret stolte af, at vi faktisk har en af de mest klimaeffektive og bæredygtige produktioner af griseproduktion i Danmark. Men selvfølgelig skal også den produktion jo hele tiden udvikle sig og blive endnu mere bæredygtig. Men jeg køber måske ikke, kan man sige, præmissen om, at det sådan er en af de mest udskældte sådan, produktioner, vi har. Nej, jeg siger heller ikke, det er den udskældte. Altså, landbruget generelt er meget udskældt for klimabelastning, ikke? Men nu, det der meget, som folk går op i det med grisene, det er jo også altså, dyrevelfærd og alt det der med, og vi skal spise mindre kød. Og, altså, de der tendenser er der, men du ser simpelthen, at grisene og griseproduktion, den kan også i fremtiden altså endda blive større. Jamen, hvis vi gør det godt, så kan det da godt være, at den kan blive større, og vi stadigvæk kan blive endnu dygtigere i forhold til at gøre den endnu mere klimavenlig og endnu mere bæredygtig. Pointen er i hvert fald, at når man kigger på verdensplan, så bliver der jo en større og større efterspørgsel efter kød. Mm. En 70% stigning på verdensplan, ligesom der også gør det efter planter, en 50% stigning. Så det er jo det hele taget en efterspørgsel efter mere mad. Og hvis vi er nogle af dem i verden, der kan levere den mad mest klimavenlig og mest bæredygtig, jamen så skal der i hvert fald foregå en stor produktion her. Jeg skal lige spørge om ting. Hvad er det egentlig af svin, de får foder? Hvor kommer? Jamen de får jo korn fra markerne, og så får de også nogle protein fra som vi importerer noget af fra Brasilien. Sojabønner. Ja. Sojabønner. Ja. Det har vi afskallede sojabønner. Er det sådan super klimavenligt eller hvad? Det er jo faktisk lidt et paradoks, hvis man egentlig sådan kigger i det store klimaregnskab, fordi klimabelastning bliver jo målt op der, hvor den bliver produceret. Ja, men i det her tilfælde. Kan man sige. Jo, men overordnet set, så kigger vi jo på også, om der også er nogle andre alternativer til proteiner til grise, kan man sige. Og det er jo derfor, vi også har gang i, jeg ved ikke, hvor mange forsøg og nogle udviklingsspor i forhold til at producere mere græsprotein. Men det kommer jo ikke til at erstatte importen af soja på den korte bane. Men jo mere vi kan gøre herhjemme, også i forhold til at finde alternative proteinkilder, jo bedre. Men derfor er det jo så også, man kan sige, altså klimaproblematik er jo globale og netop globalt, ikke lokale. Og der må man så sige, men så de her 12,5 millioner svin, der står her og går for sojabønder fra Brasilien, ja, hvor er det dog heldigt, at det klimaaftryk ikke er registreret på grisene herhjemme, ikke? Fordi så havde I en meget dårlig sag. Ikke? Men det siger jo bare noget om, at som du også siger, at det her, det skal løses globalt, kan man sige. Man er nødt til at se klimaet i en globalt kontekst også, og det vender jo så tilbage til også verdens efterspørgsel efter mad, kan man sige. Ikke? Men er det ikke sådan, at når man kigger på den her diskussion, som jo foregået i nogle år efterhånden, at landbruget er i defensiven og kommer mere og mere i defensiven omkring de her ting? Altså, at kravene bliver kun stærkere, de accelererer nærmest. Er det ikke svært på et tidspunkt, og kan landmændene følge med, så det også er som sige, økonomisk bæredygtigt for dem? Der findes jo en organisation, der kalder sig for Bæredygtig Landbrug, og der sådan konkurrerer lidt med Landbrug og Fødevare. Og det er jo altså ikke sådan økologisk og klimamæssigt bæredygtigt. Det er økonomisk bæredygtigt landbrug, som de jo åbenbart mener, at det ikke er muligt. Hvad siger du til det? Jamen helt ordentligt, jeg mener egentlig ikke, vi er defensiven, fordi i forhold til det, jeg lagde ud med at sige, nu kom vi kun omkring lavbundsjordene, som kan bidrage, men vi har faktisk rigtig, rigtig mange også teknologiske ting, der kan bidrage også til energiproduktion fremadrettet. Så jeg synes egentlig ikke, vi er i defensiven. Når det er sagt, så er det da afgørende, kan man sige, at hvis vi fortsat skal have et landbrug eller en fødevareproduktion i Danmark, det er jo hele kæden fra landmand til virksomhed, jamen, men så skal udvikling jo og også økonomisk bæredygtighed gå hånd i hånd. Altså, vi har jo sejret pommeren til også i Danmark som forgangsland, også med at have et målsætning på 70% reduktion. Hvis vores virksomheder dør undervejs, jamen så tror jeg altså ikke, at vi er et ret godt forgangsland, eller man kigger til Danmark og siger, at det var da et fantastisk reduktionsmål, men både landbruget og industrien døde undervejs, så selvfølgelig skal det gå hånd i hånd. Og noget af det, vi er jo rigtig træt af, der er fremsat på vores område, det er jo hele diskussionen om en CO2-afgift. Fordi den er vi jo ikke ret vilde med, fordi det vil betyde afvikling for vores erhverv, og derudover så det med at lægge en afgift på nogle af de biologiske processer. Men hvorfor? Jamen, det har været meget omstridt, det der, ikke? Men altså, hvis man skal have, hvis det, ens, det politiske mål er at lave den her reduktion, så er næsten alle, der har forstand på det, siger, en CO2-afgift, det er det helt rigtige. Ja, hvis man er økonom, der er kold, jo, men altså, de kolde fakta, kan man sige. Ikke? Og så er det, vi jo påstår, at landbruget det er altså lidt anden størrelse. Det er biologiske processer, og man kender slet ikke det faglige grundlag i forhold til at opgøre det. Nå, det er simpelthen, altså man bruger det, at man siger, det er svært at regne ud, det, hvad det skal koste. Ja, det er svært at regne ud, hvordan man opgør det, kan man sige. Ikke? Og derfor kan man ikke gøre det. Og i mange ting, så er der jo ikke nogen alternativer. Altså hvis man skal pålægge afgifter, så er det jo fordi, at der skal være nogle incitamenter til at gøre det modsatte. Her vil det bare være afvikling, fordi landmanden jo reelt ikke kan gøre noget andet. Så det er jo vigtigt, at man understøtter en udvikling af landbruget og ikke en afvikling. Ja, så en af de udviklingsmuligheder, der jo så også er, det er jo altså økologi, der har vi jo stadigvæk en del af det, og det er, at markedet for økologiske danske produkter er i vækst og har været det i mange år. Og når det kommer til klima, det er godt nok ikke ret meget, men økologisk landbrug udleder mindre CO2. Jeg tror faktisk, det går lidt op på, eller ud på, hvordan man opgør det. Jamen, om det er okay. Areal, eller om det er produceret enhed. Men egentlig så at det er jo ærgerligt hele tiden, at økologi eller konventionelt bliver stillet op over for hinanden, fordi begge, lige meget om det er konventionelt eller økologisk, så er vi nogle af de bedste til at producere. Jamen, det er vi jo i Danmark. Vi er næsten altid de bedste i hele verden. Men, altså, men hvorfor synes du det? Hvorfor kan man, hvis vi nu også er verdens bedste økologer, og det har et mindre klimaaftryk, hvorfor går man så ikke meget, meget mere efter det? Jamen, det gør vi sådan set også. Der er også masser af landmænd, der hele tiden lægger om til det, og man gør det også politisk. Og ligesom med de andre ting, vi producerer, så er det jo vigtigt, at der er et marked. Fordi det er, Man høster jo mindre per hektar, hvis man laver økologi, og det vil sige, at du skal have en mere pris. Så det er rigtig vigtigt, at udbud og efterspørgsel også følges ad. Og det er også derfor, kan man sige, at vi er ved at have mættet markedet i Danmark for økologi, men vi har også en stor eksport, så vi gør faktisk en hel del både på det konventionelle og det økologiske. Det er ikke en modsætning i min organisation. Anne Arnung, du skal ikke spares for lidt festlige kommentarer og spørgsmål fra vores Facebook-side her. Olav Overgaard Nielsen, det er nok lige i den mere sådan, mundre afdeling. Forbyd industrikrise og tillade kun sortfodsgris og ungars uldgris. Mangalisa hedder de. Fattigrøv har intet behov for gris. De kan spise vegansk. Peter Jægerskov skriver, skal vores natur bære produktionen af svinekød til 50-60 millioner mennesker? Dilemma, svineproduktion er økonomisk bæredygtig i forhold til verdensmarkedet. De andre er afhængige af støtte. Problemet er, verdensmarkedet for bæredygtig økologisk svinekød er ikke stort. Efterspørgselen her er langt overvejende efter konventionelt svinekød. Niels Lund skriver, afbryd import af soja fra Sydamerika. Der bliver ingen regnskov til vores børn, børnebørn og heller ikke til os. Danish Crown er blandt de slemme. Og til sidst, så kunne man... Ja, det er jo sådan et par kommentarer umiddelbart her. Er der noget, der sådan, du har lyst til at svare på, Anna? Det er nogle spændende kommentarer. Men det kredser jo lidt om... I har selv lagt op til, at vi skulle få de spørgsmål, kan man sige. Så det kredser jo lidt om de forskellige holdninger, der findes omkring vores produktion. Man kan sige, overordnet set, så viser vores målinger jo, at danskerne som helhed ikke er sådan storkritisk over for landbruget. De er faktisk nærmere det modsatte. De støtter godt op om det, men det kræver selvfølgelig, at vi skal hele tiden være bæredygtige og klimavenlige, altså gøre vores yderste på alle parametre for at få den opbakning. Men det skal du jo sige. Ja. Det ville jo være helt vildt, hvis der sad en direktør i Danmark og Fødevarer sagde, men det der med det klima, det skider vi højt og flot på. Vi skal bare tjene nogle penge. Men det er jo en af de, hvad skal man sige, noget af det, som mange folk tænker om dansk landbrugsproduktion, at den er så effektiv, og der bliver tjent penge. Og det er også gode til at udnytte alt muligt, og udvikle alle mulige nye idéer og sådan noget. Ja, ja. Tænk på Jørgen Leth-kampagnen, som Landbrug og Fødevare har kørt for nogle år siden. Ikke? Altså, det var landbrug, der frelste kloden nærmest klimaproblemer. Det fik man ligesom indtryk af. Det er godt set. Ja, det er. I brugte også 70 millioner kroner på den, har jeg hørt ud i byen. Ja, som en af lytterne skriver, og det lykkedes, men det fik bæredygtig landbrug ødelagt på 2 uger, står det, så sagde jeg. Men så, altså, jeg læste for ikke så lang tid siden, der var et indlæg, jeg tror det var i Weekendavisen, fra Claus Meyer og Kølster. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder til fornavn. Per Kølster. Per Kølster, ja. Der er nemlig en del Kølster rundt omkring. Og der var jo, altså, de slog jo til lyd for, at nu, altså, vi skal spise mindre kød, og vi skal, selvom Danmark er et lille land, så kunne vi også bidrage ved at i langt, langt højere grad satse på planteproduktion. Mm-hmm. Er det noget, vi kommer til at se? Altså, er quinoa over det hele? Jeg ved ikke, om der kommer quinoa over det hele, men cannabis. Jeg tror, at landmændene, de er vaks for haveloven i forhold til også at få lavet nogle flere plantebaserede fødevarer. Og igen, sådan man kan sige, i medierne, der bliver det jo gjort meget til et enten eller, men vi vil rigtig gerne lave flere plantebaserede produkter. Både være offensiv, men jo også efterkomme den efterspørgsel, der vil være. Ja, og ja, vi kommer til at spise mindre kød i Danmark, og helt sikkert også mere plantebaseret. Det tror jeg, der mange af os, der vil have pænt godt af. Så det bliver jo en udvikling. Det bliver jo på begge ben, kan man sige, at vi både skal kan rumme en stor animalsk produktion, men også en stor vegetabilsk produktion. Landmænd er jo også, de vil jo gerne tjene penge også, så når markedet er der, så skal jeg garantere for, at de gerne vil lave nogle flere plantebaserede produkter også. Og i mellemtiden så venter vi og ser på, hvor meget politikerne finder ud af med hensyn til CO2-reduktion på den korte bane, og det bliver jo spændende at se, hvad de politiske forhandlinger ender ud med til gavn og glæde, eller hvad det nu skal være til for Anne Arnungs medlemmer i Landbrug Fødevare. Tak fordi du kom, Anne Arnung, administrerende direktør i Landbrug Fødevare. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Og nu skal det handle om dansk økonomi, fordi vismændene, det, der også hedder det økonomiske råd, de kommer jo med halvårlige rapporter, hvor de sådan har kigget i krystalkuglen og tænker, hvordan kommer det til at gå med dansk økonomi? Og det har jo gået lidt skidt her under coronakrisen, men det har de fleste jo også regnet med. Og så venter der jo det store boomer bonanza på den anden side. Og det er jo kun godt, eller hvad? Man kan sige, Ulrik Bi, du skulle være med os på en telefon. Er du det? Det er jeg. Ulrik, du er Berlingskes økonomiske kommentator, og du har også kigget i vismandsrapporten, og du synes, at de er sådan lige lovlige superoptimister. Har de ikke grund til at være det, som du ser på det? Jo, men altså, vi ved jo, at der kommer et opsving, ikke bare her, men i alle lande, i takt med, at vi genåbner. Mm. Det, der er selvfølgelig det store spørgsmål, det er, hvor kraftigt bliver opsvinget nu? Og det der, hvor vismændene lægger sig sådan i den superoptimistiske bane, det er, når vi sådan kigger lidt længere fremad, især med hensyn til privatforbruget. Men altså, vi får et opsving. Bliver det så bragende? Sidste år, der var det jo ligesom om, da vi genåbnede, der var der mange af os, der var så naive at tro på Kåre Mølbak, at en anden smittebølge var højst usandsynlig, ikke? Så vi troede jo et eller andet sted, nu var det overstået. Vi skulle ikke testes, vi skulle ikke gik med mundbind. Altså, og øvrigt var det godt værd. Så der var mange faktorer, der gjorde, at vi fik sådan en eufori sidste år. Og det ser vi altså bare ikke i tallene i år. Plus, at den her forsinkelse af vaccinekalenderen betyder altså også, at når vi kommer tilbage fra sommerferie, så vil der være så mange, der ikke er vaccineret, at det der med, at virksomheder bare kan planlægge konferencer, teambuilding og alt muligt, det bliver faktisk udfordret. Det gælder også undervisningssektoren. Så det kan godt være, at det ikke bliver helt lige så bragende, som det, der bliver lagt op til på nuværende tidspunkt. Okay, så det vil sige, at du kommer lidt malurt i bæret, men altså, at vores økonomi, den er afhængig af, at der er nogen, der kan holde en konference eller så videre. Det kommer vel på et eller andet tidspunkt til os alle sammen, at der sker noget, eller sidder folk og holder lidt på pengene, eller har de brændt dem af på at købe alt for dyre huse og lejligheder i hovedstaden? Ja, der er ikke nogen tvivl om, at vi har haft godt gang i boliginvesteringerne allerede, ikke? Og hvis man kigger på vismænd, så regner de også med, at det fortsætter. Så i din nærmeste tid, ikke? Og det er klart, at det er jo noget, som jeg har jo selv overtaget en lejlighed, som jeg har renoveret, så jeg er også en af dem, ikke? Der er rigtig mange, der har brugt penge på deres hjem, fordi de skulle være der mere, fordi de kedede sig, og fordi de havde råd, fordi de ikke brugte pengene på andre ting. Og vi har opbygget nogle enorme opsparinger i banken. Vi bruger faktisk relativt lidt af vores indkomst hver måned sammenlignet med hvad vi plejer. Og når vismændene regner med, at privatforbruget skal stige meget kraftigt, ikke bare i år og næste år, men også i de kommende år, så er det egentlig, fordi de regner med, at vi skal til at forbruge mere af vores løbende indkomst. Ikke bare til, hvor det var før coronakrisen, men faktisk mere i retning af, hvor det var før finanskrisen. Og det er egentlig det, der er det meget store springende punkt. Yep. Kommer vi til at reducere vores løbende opsparinger så meget, som vismændene antager? Hvis ikke vi gør det, så bliver væksten lavere. Og det er jo et problem, fordi men jeg vil også sige, der er sådan et tidsperspektiv. Der er jo grænser for, hvor mange årgangsrødvin, man kan drikke, og meget af det har jo stået og samlet støv i kælderne og sådan noget. Men altså, der er også mange gange, altså på et eller andet tidspunkt, så bliver man også træt af at rende på restaurant og sådan noget. Altså, ja, jeg gør i hvert fald. Men der vil jo, altså jeg tænker på, så er der jo også en trend i tiden, der er, at man ligesom skal, det her froseri, det er dårlig stil, altså det er jo ikke i 1920'erne, 1960'erne, hvor man virkelig gav den gas, og måske i nålerne. Altså, tiden er mådehold og klima og sådan noget. Spiller det ind, eller er det bare mig? Jamen, det er jo faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi vi skal jo ikke spole tiden bare 2 år tilbage, før alt det her rod, ikke? så var det jo klima, vi diskuterede, ikke? Og jo. Vi diskuterede, at vi skulle bruge mindre. Jeg lige talte om at spise mindre kød, ikke? Vi skulle rejse mindre, vi skulle bruge mere genbrug og sådan noget, ikke? Og puha, vi skulle slet ikke bruge plastik. Og hvis der er noget, vi har gjort det seneste år, så er det jo et kød i lange baner og bruge plastik som aldrig før, ikke? Ja. Og vi har købt alt muligt LORT fra Kina, som vi måske ikke rigtig havde brug for, ikke? Til vores boliger. Så det er klart, der er nogle af de her, du kan sige, et af de store temaer før coronakrisen støder sammen med, hvad vi har gjort under coronakrisen. Hvad sker der så på den anden side? Noget af det, som er, jeg bliver sådan en lille smule bekymret for, når jeg kigger på sådan udsigterne, hvor vi siger, at boligpriserne stiger, ikke, og større boliginvesteringer, vi har masser af friværdi, så det kan vi belåne, og så kan vi investere endnu mere i bolig, ikke, og vi kan forbruge endnu mere. Det er jo sådan set, at når vi så også kigger på vismændenes andre komponenter, og ser på, hvordan ser økonomien ud ellers, så en af de ting, de antager, det er jo sådan set, at erhvervsinvesteringerne næsten ikke skal stige. Og hvis det er sådan, at et land over en længere periode æder og drikker, og hvad man ellers bruger, og investerer i bolig, men at virksomhederne ikke investerer, så taber man ret hurtigt konkurrenceevne. Og det er en af de ting, som er det problematiske ved at have en lang periode, som er drevet af forbrug og bolig. Jamen, altså, når vi siger forbrug, ikke, altså, er det virkelig så primitivt, at det eneste, det handler om, det er noget, man kan æde eller drikke? Altså, man kan, er der ikke, når du siger, at vi skal tilbage til et forbrugsmønster eller forbrugsstørrelse, som det, vi havde før finanskrisen, ikke? Jo, men altså, det vi jo har brugt, altså, du kan sige, det seneste år, der har vi brugt mange flere penge, end vi plejer på varer. Simpelthen fordi vi jo ikke har kunnet rejse og være i lange perioder været begrænset for at gå ud. Og det er jo sådan, at når man er relativt fattig som land eller som husholdning, vi kan godt lide at kalde det lavindkomst, det lyder bedre, men så bruger man ret mange flere penge af det, man får ind hver måned på basisydelser. På at bo, på at spise, på at transportere sig. Når vi bliver rigere, så ryger vi op i sådan en behovspyramide, hvor vi bruger flere penge på at have det rart. Og det kan jo være mange ting, der får en til at føle sig godt tilpas. Det kan jo være, at man køber flere dyre økologiske varer, fordi man synes, det er vigtigt. Det er jo også en tilfredsstiller nogle andre behov, end det at få noget i munden. Ja. Men det er jo også at rejse. Det er, at man er hjemmet, hvad man nu har behov for. Så det er jo mange, mange andre ting. Og vi kommer til, jo rigere vi bliver, bruger vi flere og flere penge på tjenestydelser, fordi vi har råd. Ja, men så også, hvis jeg tænker sådan en som dig, der kigger i krystalkuglerne, så tænker jeg, jamen altså, at inden corona, der var ingen ende på, hvordan vi rejste rundt i verden til ingen penge, og altså det var virkelig noget, man tog som en selvfølge. Det tror jeg, det kommer der ikke tilbage på den måde der, altså at man simpelthen altså synes, at det er nærmest en menneskeret, at man skal 3 uger til Thailand hver vinter og sådan noget. Det tror du ikke? Nej. Altså det bliver jo ikke lige nu. Nej. Og jeg tror, der er rigtig mange, som nu er jeg ikke nødvendigvis en stor fan af Indien som turistmål, men jeg har maveproblemer et par gange. men altså, hvem skal til Indien og Brasilien de næste år? Altså, nej, ikke bare være rigtig ærlig omkring det, ikke? Altså, ja. Men det er da ikke anderledes, end at vi kan jo allerede se nu, at sommerhuse bliver afbestilt, og det hjælper jo. Altså, vi har jo haft et forår, der minder danskerne om, at det ikke altid er solen skinner herhjemme, ikke? Ja. Og der er jo rigtig mange, der har købt sommerhus på forventning om, at det altid er godt vejr i Danmark om sommeren. Og det bliver også spændende at se, hvad der sker med det marked efter den her sommer. Ikke? Men i første omgang, det vi ser, det er jo, at folk rejser til Europa. Og jeg tror, vi får et enormt rejseboom ind i efteråret til Europa. Og så kommer USA også mere på banen. Og så kommer resten af verden til at tage lang tid. Ja. Og vi må bare sige, der kommer jo nye mutanter, som vi nu ikke længere må navngive efter, hvor de kommer fra. Nu er der en ny, ny mutant fra Nepal, som sikkert får et eller andet gamma-ypsilon-navn. Men, som jeg har glemt om lidt. Ikke? Men det er jo klart, at jo hvis ikke man bliver hurtigt vaccineret i hele verden, og det er jo det, der er det afgørende, ikke? Jamen så risikerer vi, at det der bliver ved med ligesom at blive ved med at flyve rundt. Og så bliver vi meget begrænset, hvor vi kan komme rundt i verden. Og det rammer jo i høj grad, skal vi ikke glemme, dem mere end os. Fordi rigtig mange af de her lande, nu nævnte Thailand, ikke? Ja. Altså, de har jo virkelig den vækst, de har haft de senere år, har vi jo bygget op om turisme. Ja. Kenya, altså bare for at nævne et afrikansk land, ikke? Altså, og det er klart, at det er jo ikke bare 1, 2, 3 eller 4 år, vi lige pludselig taler om. Det sparker dem jo langt, langt bagud i forhold til den udvikling, som det udviklingstrin, de ellers var kommet op på. Det lyder ret perspektivrigt, det her med, om hvis vi nu får en sådan rigtig god gammeldags dansk sommer med pisse regnvejr og sådan noget, med ludo og indendørs og sådan noget, for at kunne klare det, så kollapser simpelthen sommerhusmarkedet, for at sige skal af med sommerhusene. Ja. Det er jo perspektiven er jo uendelig. Jo, men man skal jo heller ikke glemme, det er jo ikke, altså et sommerhus skal også passes, ikke? Altså, og der er mange, der bor i lejlighed, fordi de ikke gider bo i hus. Nu skal de lige pludselig til at male træværk. Altså, god fornøjelse, siger jeg bare. Ja, det er det. Ja. Men der er vel mange, der måske synes, det er dejligt, men der er nok også en del, der finder ud af, at det var måske en af de der coronabeslutninger, som så er lidt større end andre coronabeslutninger. Der kommer så en korrektion i, kan man sige, som markedet regulerer. Men inden jeg siger farvel til dig, Ulrik, så har jeg også læst din klumme i dag med, at Sofie Carsten Nielsen har ret i, at de store reformers tid venter forude. Statsministeren har jo sådan set også bebudet nogle reformer. Ja. Det går måske i forskellige retning. Og du er også på reformholdet. Du mener, der har været 5 års reformtørke. Hvad ser du i krystalkuglen, og hvorfor er den nødvendig? Danmark er en lille åben økonomi, der lever af at konkurrere med omverdenen. Og vi har lavet rigtig, rigtig mange gode ting i mange år. Vi fokuserer ofte på de her reformer i forhold til de offentlige finanser. Men vi må ikke glemme, at det, der har gjort os til et rigt land, det er også, at det har gavnet vores konkurrenceevne. Altså, vi har et godt og velfungerende arbejdsmarked med en veluddannet arbejdsstyrke, men også at vi er et digitaliseret og effektivt samfund. Det, der andre, der har opdaget, det var de ikke. Og de kommer til at investere med arme og ben i at blive det. Samtidig med, at vi må bare sige, en af de helt store vindere af coronatiden, det er jo Kina, der i forvejen var en af vores største konkurrenter. Så det, der er, det er, at vi kommer til at bevæge os ind i en verden, hvor arbejdsmarkedet ikke længere afspejler industrisamfundet, men hvor vi kommer til at have en helt, helt anden fleksibilitet i forhold til, hvad vi laver, også fordi vi skal være der længere. Vi kan være selvstændige, vi kan være ansatte, vi kan være på deltid, vi kan være på fuldtid, vi kan være inde, vi kan være ude, vi kan være under uddannelse til noget helt nyt. Der er ikke nogen, der siger, at en tømmerlærling på 17 bliver tømmer resten af sit liv, som det måske har været tilfældet tidligere. Og det er hele den måde, vi opbygger vores samfund på og tænker vores samfund på, som skal ændres. Bare for ligesom at sige, at Sofie Carsten Nielsen har sparket gang i en vigtig debat. Men det er bare et element i forhold til, hvad vi kommer til at skulle forholde os til de næste år. Det er spændende perspektiver. Du skal lige have en kommentar med fra en af vores lyttere, Peter Jægerskov. Han skriver, og han konstaterer, masser af billige sommerhuse, både og hundevalpe i 2022. Ja. Jamen, måske ikke valpe. Det kan jo være, at de er nået at vokse til. Ja, det kan selvfølgelig være. Det er så en af den, jeg synes måske er en lille smule mere tragisk. Vi kan allerede nu se, at der er rigtig mange hunde, der bliver indleveret, fordi det har været en forkert beslutning i forhold til, hvad der sker, når der bliver åbnet igen, og folk skal på arbejde. Det er faktisk det er en af dem, der bliver rigtig trist, når vi kommer ind i næste år. Men det er rart at vide, at du, Ulrik, vi ikke bare har forstand på økonomi, men også har følelser for dyrene. Tak fordi du var med os, Ulrik Bi. Velbekomme. Og Morten Hansen skriver, at folk står der og tripper helt vildt efter at komme ud og flyve igen. Vi ender præcis tilbage der, hvor vi var før coronaen. Højt forbrug, masser af kilometer i fly og ferier i Thailand, Mallorca osv. Ja. Og måske endda Sydamerika, når vi når så langt. Ja, netop, for nu skal det nemlig handle om Latinamerika. Jo, altså engang et yndet rejsemål, for eksempel Brasilien, men det er det nok ikke lige for tiden. I hvert fald for de to herrer, vi har i studiet. Ja, fordi vi skal snakke om det her store sydamerikanske kontinent. Fordi det er jo altså også et kontinent, som jo langt fra er færdig med coronatrængslerne. Det er vi jo måske lidt længere med her i vores afdeling. Og det som, når vi snakker om corona, så er det jo altså, Brasilien er virkelig det, vi har hørt meget om. Men der er nemlig en hel række andre lande i Sydamerika. Og nogle af dem, så et af dem, vi skal høre om, det er, og det så, vi har nemlig de to Latinamerika kender Niels Lindvig og Niels Vesti. Velkommen, og tak fordi I vil være med til en runde glædeligt, på det her. Glædeligt gensyn efter lang tid. Men skal vi lægge ud med et land, som hedder Colombia, nemlig et land, som du har boet i Niels Lindvig, og som vi stort set aldrig hører noget om. Men det gør vi så nu, fordi nu er der virkelig ballade. Hvordan har de klaret coronakrisen i Colombia? Den har de som klaret lige så dårligt som de fleste andre lande, men ikke meget værre, kan man sige. De har selvfølgelig de trængsler, alle latinamerikanske lande har, især med at få vacciner distribueret og få folk til at overholde det, man kan sige, er nærhedskrav, fordi de bor for tæt. Og så er det jo der, at den smitter sig, og de er nødt til at gå ud på arbejde, og de er nødt til at tage offentlig transport. Og det er sgu der, at de bliver smittet. Og derfor der kan man ikke sige så meget andet, end deres samfundsstruktur, den inviterer til, at de er meget sammen, og så bliver de meget smittet. Og Colombia er ikke så meget værre end de andre. Nu har de så noget ballade oveni, fordi at deres vidunderlige præsident, Iván Duque, han fandt ud af, at han skulle lave en skattereform. Og det gik selvfølgelig i sin mor igen. Jamen, på grund af demonstrationer, men det har jo vagt masser af ufred til live igen, kan man sige, fordi der er jo ikke kommet nogen løsninger. Man har fået en fredsaftale i 2016, men den har jo ikke rigtig battet sig. En fredsaftale om? Ja, det var med den gamle guerillagruppe FARC. Ja. Og de skulle så blive et politisk parti. Det blev de også, så blev en hel del af dem slået ihjel. Det kendte man godt i Colombia alligevel. Altså, det nytte som ikke noget, så var der nogle andre, som brød ud af FARC og dannede deres egen gruppe, og en af lederne af den gruppe er lige blevet slået ihjel i Venezuela, og det går jo over stok og sten, og der er faktisk ikke sket så meget nyt, når det kommer til stykket. Der er mindre sikkerhed nu, end der var for 2-3 år siden dog. Og det var ikke specielt godt i forvejen. Nej, jeg havde da et rejsehold med derovre, så det gik da fint nok. Men ellers, der skulle man se sig for, hvor man rejste. Niels Vesti? Ja, men til de sidste ting er jo relativt, ikke? Altså, ser vi, hvordan forholdene er i Colombia i dag i forhold til for 10 år siden, så er det langt, langt bedre der, altså. Sådan målt på morretten, så er der altså andre lande, der er langt værre i regionen, både Brasilien og selvfølgelig Venezuela. For slet ikke at tale om nogle af de mellemamerikanske lande og Mexico og... Men det er jo rigtigt, hvad Niels siger, at en af problemerne er efter den her fredsaftale, en ting var at lave fredsaftalen, som i sig selv var en proces, der var lidt problematisk. Der var en folkeafstemning, hvor man forkastede den. Så har, kan man sige, at regeringssiden har ikke rigtig opfyldt, de har ikke opfyldt. Men de ville jo ikke, de sagde direkte, de ville. Ja, og Duarte er proselyt af en meget kontroversiel herre, der hedder Uribe, som var præsident i nullerne. Dengang var han meget populær i Colombia, fordi at det var ham, der om så må sige, knækkede nakken på FARC. Og hans første proselyt, der blev valgt, nemlig Santos, som forestod de her forhandlinger om fredsaftalen, og som før fik Nobels fredspris, han endte jo så med ikke at... Og han endte jo faktisk med at gå imod Uribe, så de blev uvenner. Ja, der er højst nu, meget uvenner. Yes. Ja. Nu har han så fået Duarte. Jeg vil lige sige til det her, at, fordi jeg kan se Duque allerede... Duque hedder han. Duque. Jeg skal lige sige til lytterne, alt hvad der hedder spansk, så skal I lytte til, hvad Lindvig siger, og ikke til mig, fordi jeg kan godt forstå det nogenlunde, men jeg kan ikke tale. Det bliver sådan noget portugisiske accent og så videre. Jeg tror, nu kan jeg se på de sociale medier, den måde, man turnerer denne her uro, der er i Colombia, som den her klassiske, de fattige mod de rige. Det er altså noget af en tilsnigelse. Det, som man ønsker, det, som har udløst det, så kommer alle mulige andre ting oveni, men det, der udløste, var en skattereform. Man har store balanceproblemer. Man regner med, at man har haft et underskud på de offentlige finanser på ca. 28% af BNP sidste år. Man ser frem til det samme i år. Med tanke på, alt efter hvad man opgør det, så er skattetrykket mellem små 20-25% af BNP. Det vil sige, at for hver gang man har fået 3 kroner ind, så har man brugt 4 kroner. Og den skattereform, den er blevet trukket tilbage, den gik ud på, at man ville øge indkomstskatten, man ville mindske de undtagelser, der var i selskabsskatten, og man ville mindske de undtagelser, der var i det hedder VAT, det der svarer til det danske moms. Det er blevet udlagt, som om det falder på de fattige. Det er jo altså ikke rigtigt, fordi 50% af arbejdsstyrken i Colombia er i den uformelle sektor. Så det er middelklassen. Jo, og så vil man indføre en formueskat. Og det er altså det, som der i første omgang bliver reageret imod. Og der skal man også lige vide, at den væsentligste skatteindtægt i Colombia, det er det der svarer til den danske moms og selskabsskat. Så det her oprør, starten på det her, det udspringer altså af middelklassen og ikke de fattigste. Det er en generel fejltagelse, der normalt bliver lavet, klassen, når er der er ballade. Niels Lindby, han har en anden opfattelse. Ligner ikke en, der er helt enig. Nej, jeg kan jo være enig med Niels derhen, at den aktuelle konflikt er udsprunget af et forsøg på en skattereform, som mestendels ramte de mindre bemidlede, men også kom til at ramme middelklassen. Og det var den ikke tilfreds med. Men det er jo sådan en aktuelle situation. Når vi snakker middelklasse, altså i Danmark er vi kun næsten middelklasse. Sådan er det vel ikke i Kolumbia? Nej, det er det så ikke, men det er dem, der har tilstrækkeligt meget til, at de vil forsvare det. Jo, men hvor stor er middelklassen? Altså er det den, man reagerer på? Ja, men den er sådan set ikke så stor i Kolumbia. Men du skal ikke røre den, fordi den er meget, meget sårbar, når det kommer til stykket. Og den er meget sensitiv over for, hvad pokker de finder på i regeringen, for de føler, de sidder på kanten under alle omstændigheder, så velhavende er de altså ikke i den middelklasse. Og derfor trak Duque også sin reform tilbage. Det var skudt på grund af, at de fattige protesterede. Det var på grund af, at han havde ramt middelklassen, og det sagde Niels også. Og det var det, det skulle han ikke have gjort. Men det er så en ting af det, men altså, det er jo lidt fjollet at stå og tale om et land, der har været i krig i 50 år, og så sige, den udsprang af en nylig skattereform. Det gjorde den skudt. Det gjorde de her demonstrationer. Ja. Nej, men altså... Det kan ikke nytte noget. Det gjorde de her demonstrationer. Jeg er enig med dig, der er alle mulige andre konflikter. Jamen, det er jo derfor. Og det lyder ikke specielt op mod... Skal vi gå videre til et andet vidunderligt fredfyldt land, som ligger lige ved siden af? Med Peru, som jo også er et land, hvor det er sådan gået op og ned. Og hvordan går det i Peru, Niels Vest? Jamen, de er jo lige fordoblet antallet af... Er det nu triplet nu, coronadøde? Så nu er de dem, der har... Ja, jeg synes, jeg læste et tal på 180.000, var det sådan? Ja, nu er det dem. Og døde? Ja, og de, det er jo ret, og de prøvede jo en virkelig hård nedlukning i starten. Altså, vi er nødt til at forstå, her, hvor vi i Danmark, der har vi en levestandard, og... Jeg skal beklage til alle de, der rent faktisk, hvor det virkelig går ud over deres, alle de selvstændige erhvervsdrivende, der har måttet lide under det her. Men i det der lønmodtager Danmark, hvor vi lever rimelig godt, altså, der kan det jo lade sig gøre at lukke økonomier ned i delvis ned i en periode. Men det kan det sgu ikke, når omkring 75% af arbejdsstyrken, dem i den erhvervsaktive alder, de er i den uformelle sektor. Og når jeg bruger udtrykket den uformelle sektor, så er det samtidig samme som at sige, det er primært folk med meget, meget lave indkomster, og som Niels også var inde på, altså, man skal jo have mad på bordet. Så der havde man jo også demonstrationer imod denne her nedlukning. Det kan ikke lade sig gøre i de her lande. Folk er jo nødt til at have noget at leve af. Og der har man også oplevet en voldsomt fald i den økonomiske aktivitet. Nu kommer der så en rebound her efter corona. Og jeg skal lige sige, både Colombia og Peru og Brasilien, bliver familie også, eller Brasilien er lige blevet opjusteret i økonomisk vækst på grund af, at råvarepriserne de stiger kraftigt, og også for Brasiliens vedkommende landbrugsvarer stiger kraftigt. Men det ændrer ikke ved, at der er virkelig mange mennesker, der er blevet virkelig hårdt ramt. Også på trods af, at man i de her lande har prøvet at lave indkomstoverførsler til de hårdest ramte. Niels Lindvig. Nå, endelig. Ja. Nå. Ja. Men det er godt. Nej, men altså, man skal lige have for øje, at de justerer op nu, fordi de alle har godt vidst, at tallene var forkerte. Mm. De er de nok også i Brasilien. Ja. Det er de også i Argentina. Det er de nok også i Colombia, fordi de har i virkeligheden ikke regnet tal ind, som, hvor man kan sige, at det her det er sandsynligt og alt muligt andet. Mm. Så det er ikke regnet rigtigt ud. Lad os bare sige det sådan. Og det kan også godt være, at Peruen der er skuldrende, når de kommer. Men de har i hvert fald hævet den op til 180. I et land på med hvor mange indbyggere? 30 millioner. Men det er mange, de har hævet det til. Men samtidig har de jo de her problemer. De har præsidentvalg lige om lidt. Ja. Mm. Om nogle få dage, så skal de vælge en præsident. Der var en 5-6 kandidater. De kunne ikke lide nogen af dem, og det kan jeg godt forstå. Der var heller ikke nogen af dem, som egnede sig til at blive præsident. Nu er der så to tilbage. En meget venstreorienteret tidligere skolelærer, Pedro Castillo. Og så er der Keiko Fujimori, som er det evige spøgelse. Det er datteren til Alberto. Yes. Og det er så de to, der slås om smuglerne nu i Peru, samtidig med, at landet virkelig står i en alvorlig krise, både økonomisk og sundhedsmæssigt. Men er det bare to skidte fyre, eller er der også en politisk forskel? Nej, men der er jo en fortid. Du kan jo ikke nævne Peru de sidste 30-40 år, uden at præsidenter er blevet væltet af den ene eller anden tredje grund. De har haft tre præsidenter under coronaperioden, og de har korruption er simpelthen mellemnavnet på rigtig mange af dem. Mm. Og det var ikke mindst det brasilianske firma Odebrecht, som pumpede penge ind for at få, favorable vilkår at arbejde på alle, i Peru. Alle nulevende tidligere præsidenter, undtagen ham, der begik selvmord, er enten anklaget for korruption, sidder i fængsel, eller er i landflygtighed anklaget for korruption. Ah. Mm-hmm. Og derfor så kan de jo se på, at det eneste, man kan forvente, at Keiko Fujimori vil gøre, hvis hun bliver valgt, det er vel at tage fodlænken af sin far, som går hjemme i husarrest. Og den anden vil løslade tidligere præsident Umalas bror, sikkert, som var involveret i en massakre i Norden. Altså, der er ingen store forventninger til de her. Lad os bare sige det sådan. Og du har stemmepligt i Peru, og det betyder så, at du jo skal, og man skal også holde øje med, om der bliver stemt. Men det bliver der ikke. Jeg vil gætte på, at stemmedeltagelsen kommer til at ligge under 60%. Måske lige omkring 60%. Det er jo sindssygt i et land, hvor du har stemmepligt, og man skal sørge for, du bliver slæbt hen og stemme. Det kommer ikke til at ske. Men jeg vil godt lige sige, fordi nu sidder vi jo sådan lidt og fniser sådan noget. Det kan vi sgu ikke være bekendt. Nej, men det er fordi ret det er fandme alvorligt for de mennesker, der bor i det land. Og det der nok er det mest udpræget netop. Og det, der er mest udpræget, det er den apati og den skuffelse, der er i forhold til det politiske system. Mm. Jeg har en meget god ven, som er chef for FN's kriminalitets- og narkobekæmpelsesprogram. Nu er han i Mexico, men han var i Peru i 6 år, chef for det. Og da han fik den post, så sagde jeg til ham, det kan godt sige dig, Christian, det her det bliver helt vildt op ad bakke, for du vil ikke møde nogen i regeringsapparatet på noget tidspunkt, som vil hjælpe dig. Og de vil hjælpe sig selv, og du kan ikke få penge ud af dem. Og det var også rigtigt. Han fik lavet et rigtig godt stykke arbejde, men ikke med hjælp fra nogen som helst. Og han sagde, det er simpelthen så trist. Han sad og fulgte debatten mellem de to tilbageværende præsidentkandidater forleden dag, så skrev han til mig det her. Det er simpelthen bare en kæmpe nedtur. Der er ingen, der vil noget. Der er ingen, der kan noget. Det her, det bliver ikke godt for Peru. Og det tror jeg, han har ret i. Jeg kan ikke se nogen af de to kandidater, der er i virkeligheden løfte det land. Og her har vi altså de to lande, hvor man måske kunne håbe på, at der var sket en positiv udvikling, for vi har ikke hørt så meget om dem. Til gengæld har vi jo hørt masser om Brasilien, og ikke mindst deres præsident. Jeg vil godt lige anholde det der med positivt. Altså, hvis vi ser på det i et længere perspektiv, så har udviklingen faktisk været ret positiv, både i Peru og Colombia. Men det er jo simpelthen nogle grundlæggende problemer, der er i de her lande, nogle grundlæggende strukturer. Altså, det er positivt forhold til et meget dårligt udgangspunkt. Og om Peru har har haft en høj økonomisk vækst, og Colombia også. Man havde før corona, hvis man ser de sidste 20 år, haft en betydelig fattigdomsreduktion, og man har trukket mennesker ind i den formelle økonomi. Og det er jo så nogle af dem, der selvfølgelig, netop på grund af corona, først kom chokket i 2014, hvor man havde det her olieprisfald og prisfald i råvarepriser. Det var en trussel, og så er der kommet det her corona, som sætter folk fra at være i den lavere middelklasse efter, ikke vores standard, men deres standarder, og så ned under min forsøg på at lave elegant overgang, jeg beklager. Så, men vi skal i hvert fald på en eller anden vi skal over til Brasilien. Ja. Og Bolsonaro. Og det er jo stort set den eneste sydamerikanske politiker, der er sådan almindelig kendt i Danmark i øjeblikket. Ikke? Altså, Bolsonaro, der får man i hvert fald, om ikke andet, spektakulære. Den her gang synes jeg måske, at Niels Vigtig skulle have lov til at få udspillet. Hvad siger du til det, Niels? Hvordan går det i Brasilien? Undskyld, det var Niels Lindvig, jeg pegede på. Så nu bliver det helt forvirret. Ja, ja. Nå, værsgo, Niels. Jamen altså, Brasilien har selvfølgelig problemer, fordi de har en præsident, som bare nægter at anerkende virkeligheden. Lad os bare sige det sådan, for man kan gå i detaljer med alting. Men det vil han ikke. Og du havde i 200 byer i forleden dag, havde du demonstrationer imod ham. Ja. Og det vil sige, at utilfredsheden med Bolsonaro vokser i Brasilien. Det kan man så få et håb af. Man kan også få et håb af, at den tidligere konservative præsident Cardoso går sammen med Lula, tidligere socialistisk præsident, om at forsøge at vippe Bolsonaro, når der er valg næste gang. Mm. Lad os nu se, hvordan det spiller ud, om det kan og trække noget, når det kommer det til valg? Stykke. 22. Det er jo næste år. Ja. Ja, men lad os nu se, hvad det spiller ud med. Forløbig så er det altså meget flygtigt, det der sker i Brasilien, fordi præsidenten forfølger de guvernører, som prøver på at gøre, hvad alle andre i verden gør, nemlig at lukke ned, når det er slemt, og åbne lidt, når man kan, og sørge for, at der kommer vacciner ud. Men man må dog sige, at Brasilien vist har fået vaccineret 10%, er det ikke sådan, af befolkningen. Det er sådan nogenlunde pænt, trods alt. Men det er en rodbutik i Brasilien, og det er meget svært at se, at der er nogen ende på det. Og det bliver ikke nemmere nu, hvor man skal til at spille Copa de Libertadores oppe i Brasilien. Man har lige flyttet den fra Argentina og Colombia, fordi der er smittetryk i Argentina. Og Colombia er der uro, og så siger man, så kan vi spille den i Brasilien. Og det er selvfølgelig penge, det er fordi, det svarer jo til Champions League i Europa, og der skal eddermame nogle penge i pungen. Og så er det sådan set lige meget. Nu flytter de op til Brasilien, og Brasilien siger selvfølgelig, det kan vi sagtens klare. Og fodboldspillerne, de er lidt mere lorende ved det, men der er ikke nogen ende på det endnu, for det er lige blevet annonceret i går eller i dag. Nå, vidste de. Ja, nå jo, men altså, jeg er jo ikke uenig. Bortset fra, jeg vil lige sige, Fernando Henrique Cardoso er altså ikke konservativ. Han er jo nok nærmest mere sådan radikal, hvad der svarer til radikale venstre, socialdemokrat. Ja, hvor har vi dem? Ja, men det er jo så bare for ligesom at få det placeret. Ja. I den udstrækning overhovedet kan indplacere. Ja, det er jo ret nok det, ja. Og så vil jeg sige, selvfølgelig, Bolsonaro er jo bindegal. Og det er jo rigtigt, hvad Niels siger, han har modarbejdet. Det der med nedlukning, der vil jeg igen sige, det tror jeg ikke, det er det, der gør, at han er upopulær. Jeg tror, det, der virkelig gør det, det er det her med, at man har saboteret det at få indkøbt vacciner. Jeg tror, at Pfizer var fremme af de 5 eller 6 gange fremsatte tilbud, hvor det blev afvist. Han sagde nej. Det, der er det sørgelige at se, det er jo, at efter man havde denne her Lavajato korruptionsskandale og det her, så kan man bare se, det er jo det samme, som det har været hele tiden. Og Bolsonaro, ikke fordi jeg troede, at der var noget håb for det. Det er det der tit for tat politik. Hvad hedder det nu? Der er gennemført nogle reformer, det skal man jo ikke takke ham for. Men altså, der er bare ikke noget, der ser ud til, at den form for politik og det han der råd politik vil ændre sig. Han bliver efterforsket af senatet lige nu, ja. Og det kan jo måske det komme være, noget ud af. Men det kan også være, at han om 1,5 år vinder. Det vil formentlig være Lula og Bolsonaro, som skal afgøre det i anden valgrunde. Og faktisk er Lula nok Bolsonaros bedste chance for at blive genvalgt. Fordi at selvom meningsmålingen i dag vil vise, at Lula vil vinde ret klart. Men det er begge to personer, hvor en stor del af befolkningen har en meget høj grad af antipati. Det er det, vi også ser i Peru, hvor folk, der har forsvoret, at de nogensinde ville stemme på Keiko Fujimori, fordi det ville de ikke have noget med at gøre. De ender med at gå ud og støtte hende nu, blandt andet Vargas Llosa, fordi de anser alternativet for at være. Ja. Men 1,5 år i Brasilien, det er godt nok lang tid. Ja, det er det, men man kan ligesom se ned igennem Latinamerika. Nu er der sket noget andet i Chile, hvor man jo faktisk har stemt om, at man skal have en ny grundlov. Det var delen også på tide, for den, de har, den er skrevet under Pinochet, og der er sådan ret mange finter i den. Med en men, sørgelig lav valgdeltagelse. Jo, men det er jo så det, de har. Men hvor man, så skal de hen og skrive en ny grundlov, så får vi se, hvad det bliver. Ja. Men i resten af Latinamerika, der oplever man stort set en, og ligesom i USA i virkeligheden, hvor det republikanske parti der er i gang med en demontering af det, vi kender som demokratiet, for de laver stemmereglerne om. Man kan ikke få lov til at stemme som man altid har gjort. Man prøver på at gøre det føderalt, og man lægger det ud til enkeltstaterne. Det betyder, at rigtig mange ikke får lov til at stemme. Og det vil du sikkert også se i en del latinamerikanske lande efterhånden, at det bliver svært at stemme, og mange mister lysten, fordi, som Niels også var inde på, hvad er det, vi har at stemme om? Men altså, du er ikke helt vi kan jo ikke tid til at gå ind i det. Nej, men altså, det er jo rigtig mange lande. Det er i høj grad tale om, at man lavede reglerne om netop af hensyn til corona. Og i de stater, det handler altså ikke om at indskrænke, det handler om at gå tilbage til noget af det, der var før. Nej. Men det må vi tage en anden dag, ja, Niels. Fordi nu nåede vi så lige også til Chile, og det, som det var en, jeg tænkte om, det er da sådan et fint land, der fungerer det også, godt. Det er det der stadig. Det er det rigeste. Ja, det er godt. Men så der er nogle steder, hvor man kan sige, at der er nogenlunde ordnet forhold. Man kan måske få det, når vi ser, hvad de ender med at få skrevet i en forfatning i Chile, og hvad den indeholder. Det kan man godt være lidt bekymret for. Ja, okay. Men tak til Niels Lindvig og Niels Vesti for en sædvanligvis opmuntrende, underholdende gennemgang. Jeg vil stadigvæk opfordre, at man tager til Latinamerika, når nu verden åbner op igen. Ja, det er et pragtfuldt kontinent. Det gør vi så. Dejlige mennesker, storslået natur. Men det er bare om at komme afsted. Ja, for pokker, fordi det er altså virkelig lukket ned. Ja. Okay. Men efter corona. Tak skal I have det her. Vi håber på snart gensyn, når vi kan samle parterne her. Ja. Fordi nu har vi så lige et lille øjeblik tilbage, og der kan vi bruge til, at vi skal bare have afgjort, hvem der skal have ugens fidusbamse af de nominerede kandidater. Skal det være Sofie Carsten Nielsen for at påpege, at der skal være reformer, og for at sparke døren ind til det, eller skal det være Kæledækken Henrik Dahl for at gå til angreb på... hvad hedder det, islamforskningen på universiteterne? Nej, jeg tror mere, det var den der ensretning på forskning på universiteterne. Det var en folkelig udgave. Også meget sympatisk forskning. Hvad synes du selv? Du får lov til at afgøre det. Var der en tredje en også, ikke? Jo, det var Torben Tranes. Det er Torben Tranes. Ja, altså, han har passet sit arbejde. Det synes jeg, og det skal han da have stor ros for. Men jeg ender på Sofie Carsten Nielsen, fordi også jeg synes... Altså lidt i tillægspræmie, den der, hvor hun stod der på talerstolen og snakkede om, hvor mange der blev mere eller mindre tosset af at arbejde på Christiansborg. Det var altså... det var ikke uinteressant. Nej, det var faktisk meget godt, og hun har eddermame fået nogle tæsk. Jeg har været med til at give hende en hel del af men dem. Men så har hun også fået en fidusbamse. Ja. Jeg tror ikke, hun har fået så mange. Tillykke til Carsten. Tillykke til hende. Og så har vi jo egentlig ikke andet at sige, at vi er tilbage igen i næste uge samme tid, samme sted. Og i teknikken, der sad Josefine Maria Hansen, og Simon Gardner producerede. Tak for det. Tak for det. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.